Kitaptan ilmi olan kimse hızlı ise, sen gözünü açıp kapamadan, ben onu sana getiririm, dedi. Süleyman, tahtı yanı başına yerleşivermiş görünce dedi ki, bu Rabbimin lütfundandır. Şükür mü edeceğim, yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek istiyor. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, muhakkak ki Rabbim müstaniyidir, kerem sahibidir.